www.attableek.com, The Reviver of Iman. حضرت ابو الخیر اختر تینانی ان کا ایک طریقہ فرماتے ہیں اصلاح کا بہترین طریقہ ہے. ابو الخیر تیناتی کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے میں حاضر ہوا. فرما رہے ہیں تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی جس نے سورہ فاتحہ کو تجویر کے ساتھ نہ پڑھا. تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ میرا یہ سفر بیکار ہوا. پر جب میں نے سلام پھیرا اور طہارت کے لیے باہر گیا تو ایک درندے نے میرے اوپر حملے کا قصد کیا. جو میں لوٹ کر شیخ کے پاس آ گیا اور کہا کہ میرے اوپر ایک شیر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں کہ میرے مہمانوں سے تعارف نہ کیا تو شیر کو ڈالا. تو شیر ایک طرف ہو گیا اور میں گزر گیا اور طہارت حاصل کیا. جب میں لوڑ کر شیخ کی خدمت میں آیا تو فرمایا کہ تم لوگ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں لگے ہو اس لیے شیر سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ اپنے باطن کی اصلاح میں مشغول ہیں اس وجہ سے شیر ہم سے ڈرتا ہے. یہ واقعہ ماشاء رسول اللہ صاحب سنا دیا. اس سے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ صرف اصلاح ظاہر پہ اکتفا کافی نہیں. مطلق بات ہے اب جزیا چھوڑ دیجیے. اصل میں تو یہ کہا تھا بہت ماشاء رسول اللہ صاحب. اس سے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ صرف اصلاح ظاہر پر اکتفا کافی نہیں بلکہ باطن کی اصلاح بھی ضروری. تو نیر گردن از حکم داور مپیج گردن نپیچت نے حکم دہیج بوستا میرا شیر پر آ رہے تھے ایک شخص گئے ملنے کے لیے تو وہ صاحب شیر سے پر سوار ہو کے آ رہے تھے. وہ ڈرے کہا نہیں ڈرو نہیں. کہتے تھے کیا بات ہے شیر. کہا ہم داور سے ڈر گئے اللہ سے تو ہر چیز مجھ سے ڈرتا ہے شیر بھی ہمارے ماتا تھی میں. تو نیل گردن از حکم داور وہی اسی قسم کا یہ بھی قصہ ہے. یہ بہت نامل ہے اشارہ ہے وہ اسلامی بھی ہے. تو نیز حکم از حکم داور میں تو گردن دے حکم داور میں پیش درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ موڑو تاکہ تمہاری اطاعت سے کوئی نہ مرے. آج ہم لوگ کہا لیے ہاں مالکم ام مالکم. آج جو ہمارے طریقے سے پیچھے جا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی کہ اللہ سے جو تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں میں کمی. آپ کے ہاتھ کاٹے جانے کا واقعہ ان کی کرامت سنی ہے. ان کے ہاتھ کاٹے جانے کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے کسی کی طرح شہوت اور خواہش سے اپنے ہاتھ کو نہ بڑھاؤں گا مگر اس عہد کو وہ بھول گئے. عہد کیا تھا کہ ہم شہوت اور خواہش سے اپنے ہاتھ کو ہم نہیں بڑھائیں گے مگر اس عہد کو وہ بھول گئے اور ایک جنگلی درخت سے چند خوشوں کو اپنے ہاتھ سے لیا اور ابھی منہ میں رکھ کر چبا ہی رہے تھے کہ اچانک وہ عہد یاد آ گیا. وہ خوشوں کو جو ہاتھ میں تھے پھینک دیا اور جو منہ میں باقی تھا اس کو تھوک دیا اور نادم ہو کے بیٹھ گئے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا پھل نہیں کھائیں گے. خود بیان فرماتے ہیں کہ ابھی بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو چند سوار پیدل لوگوں نے گھیر لیا اور کہا کہ کھڑے ہو. پس مجھ کو لے چلے وہ لوگ کسی ڈاکو کے پیچھا کر رہے تھے. ان کو جب دیکھا جنگل میں تو انہیں کو پکڑ لیا. بہت عبرت کا واقعہ ہے, بس بیان بھی کرتا ہوں, بہت عبرت. کیونکہ عہد کے خلاف انہوں نے کیا اللہ کے, تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا جرم کو اللہ کیا سزا دیتا ہے. اور بھی واقعات ہیں بہت. تو وہ پولیس تھی, وہ ایک جاکو کے پیچھا کر رہی تھی, جب دیکھا ان کو باغ میں جنگل میں تو ان کو پکڑ لیا کہ یہی جاکو لے کے چلے, اور کہا کہ کھڑے ہو, بند اس کو لے کر چلے یہاں تک کہ باہر اسکندریہ کے ساحل تک لے گئے. بس وہاں میں نے ایک امیر کو دیکھا جن کے سامنے چند حبشی موجود ہیں جنہوں نے راہزنی کی تھی, تو مجھ کو بھی ان لوگوں نے سیاہ رنگ کا پایا, اور اتفاق سے میرے ساتھ ڈھال نیزہ تلوار بھی تھے. لہذا ان سب نے بھی اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً یہ بھی انہی ڈاکیوں میں سے ایک ڈاکو ہے. یہ سلام دیکھیے بھائی. پر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالے, وہ حبشی جو لوگ تھے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیے. سزا میں ڈھونڈتا تھا اور نہیں مل جائے گا, اللہ تعالیٰ میں بیان نہیں کرتا ہوں, تازہ ہو جائے گا. پر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو حبشی لوگوں کے کاٹ ڈالا, یہاں تک کہ نوبت مجھ تک آئی اور مجھ سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ. میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا لیا, اس کو کاٹ دیا. پھر اس نے کہا کہ اپنے پیر کو بڑھاؤ, میں نے اس کو بھی بڑھا دیا, مگر میں نے اپنے سر کو اٹھایا. یہ یاد نہیں تھا مجھ کو کتاب سر کو اٹھایا اور کہا اے میرے اللہ, اے میرے سید, اے میرے مولا, میرے ہاتھ نے قصور کیا تھا, پیر نے تو قصور کیا, پیر کاٹ جائیں گے بتائیے, ہاتھ نے قسم کا میرے ہاتھ سے قصور کیا تھا, مگر میں پیر نے تو قصور نہیں کیا تھا. پر اچانک ایک سوار داخل ہوا اور اپنے کو امیر کو اوپر ڈال دیا, ہائے وہ امیر جو بیٹھا ہوا تھا جج بیٹھ ڈال دیا, اور کہا کہ یہ صالح آدمی ہے اور ابو الخیر تینانی گیا محبوب ہو گیا ہزاروں مریض اس کے علاوہ. آئے مغل سے اللہ نے نجات دی. یہ صالح ہے ابو الخیر تینانی. امیر نے اپنے کو زمین پہ ڈال دیا, پیر پہ گر گیا, اور میرے ہاتھ کو لے کے چومنے لگا دیا کٹ رہے. میرے ہاتھ کو لے کے چومنے لگا اور مجھ کو پکڑ کر رونے لگا جس نے کٹ, اور معافی مانگنے لگا. تو میں نے کہا جب تم نے ہاتھ کاٹا, تم نے جب ہاتھ اسی میں معاف کر دیا. امیر سے کہا انہوں نے ہاتھ جب کاٹا اس میں معاف کر دیا. اور میں نے دل میں کہا یہ لفظ عجیب ہے, مجھا میں بیان کرتا ہوں سنا ہوگا. دل میں کہا یدن جنت فقتلت, یہ ہاتھ نے جنت جنایت کیا کاٹ دیا گیا, اس لائق ہی نہیں تھا کہ یہ رہتا اچھا ہوا گیا, خدا کی نافرمانی اس نے کیا تھا. یدن جنت فقت ہاتھ تھا جس نے جنایت اپنے رب کی کیا, تو اسی لائق تھا کہ کاٹ دیا جائے. فقوتیت اسی وقت تم کو معاف کر دیا. اور میں نے دل میں کہا یدن جنت فقوتیت, یعنی ایک ہاتھ تھا جس نے جرم کیا تھا اس لیے وہ کاٹ دیا گیا. آپ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضر ہوا اور میں بھوکا تھا. خود بیان کر رہا تھا, اب کرامت دیکھیں. تو عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. یہ کہہ کر میں ذرا کنارے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو گیا. ممبر کے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. اتنے بڑے آدمی اور آپ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک کو بوسا دیا, اور آپ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر میں نے بوسا دیا. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی جس کے نصف کو میں نے کھایا, اور جب بیدار ہوا تو دوسری آدھی روٹی کو میں نے اپنے ہاتھ میں پایا. صاحب کرامات, اب دوسری بات ہے, واقعہ ختم. عمدہ تعلیم اور سنیے. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز یہ دعا نہ کرو کہ تم کو صابر بنا لے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لطف و کرم کا سوال کرو. یہ اردو میں بھی بنا گیا ہے. صبر کی نہ کرو, کیونکہ صبر سے بلا آئے گی تب تو صبر ہوگا. تو صبر کی دعا کرنا گویا کہ بلا کو مانگنا ہے. یہ کہیں ہے حدیث میں, یہ کہیں ہے نا. صبر کی دعا کرنا گویا بلا آئے گی تب تو صبر ہوگا. یہی دعا کرو کہ اللہ عافیت دے. حضرت مولا عبد المحی فرغ ماہر نے لکھا ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے. کسی بہت حضرت سناتے الفاظ یاد رکھا ہے, کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے. وہی الفاظ ہے, سب نے عافیت کی دعا کی. ہاں اس کے بعد بلا آئی سب کیا, کیونکہ اس میں جرات ہے. وہ کہتا کہ ہم بلکہ اللہ تعالیٰ سب کے لطف کرم کا سوال کرو. یہی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے صبر کی تلخیوں کو برداشت کرنا دشوار ہے. ہم سائی صاحب دعا کرتے تھے, یا اللہ ہم کو عبد احسانی بنائیے تاکہ آپ کی نعمتوں کھا کے آپ کا شکر ادا کریں. ہم آپ کے طرف پر برداشت نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی ہو جائے. کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے صبر کی تلخیوں کا تحمل دشوار ہے. جو آچا زکریہ علیہ السلام یہود سے جب بھاگے اور درخت نے آواز دی کہ اے زکریہ میری پناہ میں آ جاؤ, اور وہ شک ہو گیا. حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے اندر داخل ہو گئے, اور جو ہی دروازہ بند ہوا دشمن پہنچ گئے, آپ کے ابا کو پکڑ لیا, آواز دی کہ زکریہ یہاں ہے. بس ان قاصر قلب لوگوں نے آرا نکالا تاکہ ان کو موت درخت کے چیر دیں. پھر جو آرا زکریہ کے پہنچا ایک آہ آپ سے نکلی, اب صبر کرو. تو اللہ تعالی نے وہی بھیجی, اے زکریہ میری عزت و جلال کی قسم ہے, اگر تم سے دوسری آہ نکلی تو سمجھ لو کہ دیوان نبوت سے تمہارا نام کاٹ لیا جائے گا. پھر تو حضرت زکریہ صبر پہ جمے رہے, یہاں تک دو ٹکڑے میں چیر دی گئے. یہاں صبر کا مقام تھا. فرماتے تھے کہ جو شخص اپنا عمل ظاہر کر دے, بہت باریک بات ہے مولانا, جو شخص اپنا عمل ظاہر کرے وہ ریاکار ہے, اور جو شخص اپنا حال ظاہر کرے وہ مدعی ہے, ولایت کا مدعی ہے. حال کی میں یہ توکل کا میرا عید اجا ہے اور شکر عید ہے. کوئی مصیبت ہے میں ظاہر کری, یہ تو ہے. جو شخص اپنا عمل ظاہر کرے کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ تو ہے کیا ہے, ریاکاری. اور جو ہے اپنا حال کہ مجھ کو یہ حال نصیب ہے توکل کا ہے, توازو کا ہے, یا وہاں اڑنے کا بڑھنے کا, وہ مدعی ہے, اپنے ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ ہماری کتاب میں یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تعلیمات پر جمے رہنے کی توفیق دے. سب کو پیش آ سکتی ہے سب چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی, موقع موقع سے کس پر کیا پیش آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا عافیت ہی کرنا چاہیے, عافیت. اللہ منی اصل کا یوسر موافات دنیا اور آخر. ہم کو حضرت یہ دعا بتائی بہت, اس سے کم رمان یہ دعا کرو, اللہ منی اصل کا یوسر موافات دنیا اور آخر. اللہ منی اصل کے ایمان اللہ ارتد یقین اللہ سے بہت کفر رحمتن انار بہ شرف کرامتی پھر دنیا والا آخر. یہ بھی دعا کر لیکن تیسرا کیا باب حدیث نے کہا بھائی یہ دعا ایسی ہم نے بھی کرنا رکھا دی. اللہ میں نے اثر کر یسر الموافات پھر دنیا, موافات بنے عافیت آسانی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے جب دو چیزوں میں مبتلا رہتے تو احمد کو اختیار کرتے تھے, اسد کو نہیں. یہ نہیں کہ میں نبی ہوں میں بازار کر لوں, یہ دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے رخص پر بھی عمل کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے اس کے عزائم پر عمل کیا جائے, اس کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رخص کو بھی پسند کرتا ہے. یہ میں حبیب الرحمٰن آدمی سے سنا تھا وہاں کمرے میں, بعض موقع پہ کہا کہ لوگ عزائم پر عمل کرنا چاہتے ہیں رخص کو چھوڑ رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ رخص کو بھی پسند کرتا ہے, رخصت ہے. دیوبند کے ایک بزرگ تھے, وہ بیمار تھے, بخار وخار تھے, بیماری. لوگ بہت پوچھتے تھے کہ حضرت آپ وضو کرتے ہیں کہ تیمم؟ کہا میں وضو کرتا ہوں. ایک بزرگ گئے, انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو, تھے بے تکلف. کہا میں وضو کرتا ہوں. کہا تمہارا مرد ایسا ہے کہ وضو کرنا تمہارے لیے مضر ہے اور تم نہیں مانتے ہو, سب لوگ منع کر رہے ہیں. اچھا بتلاؤ, تم طہارت کو تیمم کو طہارت ناقصہ تو نہیں سمجھتے؟ اب ایمان کی اپنی خبر لو. قرآن تیمم کو کہتا ہے, اجازت دیتا ہے, اور تم سمجھتے ہیں کہ ہم عظیمت عمل کریں گے وضو کریں گے. یہ اللہ کے سامنے جرات ہے. دیوبند کے عالی نے ایک دیوبند نام حضرت فرماتے تھے, ہم کو یاد نہیں, بہت شان سے کہا کیا اپنے دل سے پوچھو, ایسا تو نہیں ہے کہ تیمم کو طہارت ناقصہ تم سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے تیمم کی اجازت دیا ہے تو ویسے ہی اس سے ثواب ملے گا جیسے وضو سے ملتا ہے یا غسل سے ملتا ہے. نہیں, بڑی بات, علم کی بات. ہمارے بزرگان دین ایک صاحب گئے, یہ بھی میں نے سنا, چپ چاپ بہت سخت بیماری میں تھے. سر ماں یعقوب صاحب کی بات ہے, ان کا یہ کسی کا بھارا ہے دیوبند کے بارے میں حضرت ہی سنا. بہت بیمار تھے, دوبارہ گئے دیکھو بیمار ہے, دوبارہ گئے بیمار ہے, ابھی تمہاری بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ کہا دیکھو تم بہت جمے ہوئے ہو اور اللہ ہائے ہائے نہیں کر رہے ہو. اللہ چاہتا ہے تم سے ہائے ہائے کرائے, اور تم گٹے ہوئے کا نہیں کریں گے تو اللہ کا مقابلہ ہے, کرو ہائے ہائے. اللہ کرا دو, کراؤ کرا, ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے ہمارے ماں محمد احمد صاحب جو لوگ گئے ہیں ہائے ہائے کرتے رہتے تھے, یہ ڈنگ مارا تھا, یہ بیج لگ گئی, یہ ہے اور یہ درد ہے, یہ اور کچھ دیر تک سننا ہی پڑنا تھا. یہ تو دلیل بھی رکھتے تھے مولانا, کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ کہا خراب ہے. کہا آپ کہتے ہیں خراب, کہا میں خراب ہے تو میں اچھی کہوں؟ حضرت عمر نے ڈانٹا تو اپنے اوپر کہتے تھے ہے کہ مجھ کو تقریبا میں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کر رہے ہیں. حضرت فوراً استعلام میں کچھ کچھ ضرور مانا رکھتے تھے فوراً. کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, کسی نے جا کہا حضرت کیسی ہے؟ کہا بیمار ہوں. تو کہا حضرت آپ کہتے ہیں بیمار ہوں؟ تو کہا کیا کہوں میں, بیمار نہیں ہوں تو کہوں بیمار نہیں ہوں, بیمار کہوں گا. استدلال میں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں بندے کی بندگی کو، ذوف کو، اپنے کمزوری کو. مثلا من عرف نفسه بذوف عرف ربه بالقوت، جو اپنے کو ذوف کے ساتھ پہچانے گا کہ کمزور ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت کو پہچان لے گا. مان شاہ رسولہ تھا کبھی سنجا کھانے سے آتے تھے تو ہم لوگ سے کہتے تھے اجی دیکھو میں نے کلوک اٹھایا اور گر گیا. وہ اتنے ہی کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلوک کو بھی سنبھال نہیں سکتے تھے اور کیا سنبھالیں گے، اپنے ذوف کا استحضار کمزوری کا. ایک کلوک استنجے کے لیے اٹھایا اس کو ہم سنبھال نہیں سکے تو اور کیا ہم کریں گے. اس میں وہی ہے من عرف نفسه بذوف عرف ربه بالقوت، جو اپنے نفس کو ذوف سے پائے کمزوری سے پہچانے گا کمزور ہے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. فرماتے تھے اے بوڑھو کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کیجیے. بہت اخیر کی یہی سب بیانیاتی تھے، چونکہ بوڑھے ہوتے اس وجہ سے نہ عز اور ان کے ساری ہی کی بات کرتے تھے. فرماتے تھے کہ بھائی زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتے، سنت کے مطابق استنجا کرو، سنت کے مطابق وضو کرو، سنت کے مطابق مالی میں سب حل ہو جائے گا. استنجے کے لیے بہت تاکید اخیر میں تھے، بیت الخلا جا تو پیر یہ رکھو، نکلو تو یہ رکھو، مجی میں عجیب تھا آخر میں. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تو عمل کرنے کی توفیق. بہت مشکل نہیں، طریق آسان ہے، دین آسان ہے، تو اللہ تک پہنچنا بھی آسان ہے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کچھ تو کر رہی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کیوں. خالی حسن کلامی تھوڑے نا، ابھی ذکر بھی کرو اور باتیں بھی جو ہیں ضروری اس کو بھی ادا کرو، رخصت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو باتیں سنائی گئی ہیں عبرت و نصیحت اس سے حاصل ہو، خاص طور سے جنایات سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں اس سے بچنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی توجہ زیادہ اس پر رہی ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوں اسے بچا جائے، صغائر سے بھی حفاظت بچا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صغائر سے بھی محفوظ رکھے. کبائر تو ہی ہیں، صغائر سے بھی دل میں جو وساوس آتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ذکر اللہ سے اس کو بھی دفع کر دے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دفع کر دے. اللہ تعالیٰ عافیت دے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. جب نبی محتاج ہے ان المنکسرۃ بذنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے گناہ کا اعتراف، ان المعترف بذنبی، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں، میں گردن چکا ہوں، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، ناتواں ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. جب نبی آخر الزمان اشرف الانبیاء جب اپنے کو اس طرح پیش کر رہا ہے تو ہما شما کی کیا مجال ہے کہ اپنے دعوے پر، اپنا علم پر یا عمل پر یا عبادت پر دعویٰ کرے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے ساتھ عاجزی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، فرمایا العجز و فخری، عاجزی میرے فخر کی بات ہے، وہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. دین الگ نہیں ہے، جو مردوں کے لیے ذکر ضروری ہے یا جو حکم ضروری ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، جو شہریوں کے لیے ہے وہی دیہاتیوں کے لیے ہے. کوئی دین نہیں، جو مکے والوں کے لیے وہی مدینے والوں کے لیے اور وہی بمبئی الہ آباد والوں کے لیے، دین ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے ہم سب کو نوازے. الہی مقصود من توی ولایۃ تو محبت و معرفت خود دے، آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.